Des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM us oferim l'espai de jazz La Gramola de l'Avi. Un programa on escoltareu i us parlarem de l'origen del jazz, del blues, dels seus músics i de la seva repercussió social. L'espai de Ràdio Pinsania, imprescindible per tots i totes les amants del soul, bebop i altres músiques afins al jazz. Salut a tots els nostres oients. Estem emitint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Benny Green és un dels més grans trombonistes que no van seguir els passos estilístics marcats per Guy Guy Johnson. D'estil fàcil i inventiu, al llarg de la seva carrera va ser capaç de moure's amb tota soltesa pels camins del swing, bop o rhythm and blues, transmetent un gran sentiment d'alegria. Nascut a Chicago en una família de músics, quan Bud Johnson el va escoltar el 42, el va dur l'orquestra de Herb Hines. Quan Hines va dissoldre la seva big band, Benny Green col·laborà breument amb el grup de Gene Ammons i poc després amb el de Charlie Ventura, arribant en gran popularitat en concerts multitudinaris, nightclubs i enregistraments discogràfics. El 53 decideix treballar amb els seus propis grups, normalment basats en la fórmula trombó, saxo, tenor, més secció rítmica. Durant gairebé una dècada, els seus quintets varen incorporar noms com Eddie Lukchak Davis, Charlie Russ, Gene Ammons, Jimmy Forrest, Johnny Griffin o Sonny Stitt. L'escoltem en Charlie Russ i l'LP Back on the Scene. Ha ha ha ha ha!

Garland és un pianista de gran emotivitat i profunditat amb les balades i també de gran fluïdesa i agilitat en temps ràpids. Un músic que quan toca balades sap el difícil art de tocar les notes precises en el moment exacte i en els temps ràpids mostra un swing molts cops contagiós i ballable. Escoltar-lo és tenir la sensació de que no és ell qui toca el piano, és el piano qui es deixa tocar per ell, amb un discurs i un fraseig basat en el blues que l'han fet un clàssic. Anem a una de les reunions ja típiques del jazz, el sempitern Oscar Peterson, sens dubte un dels pianistes més buscats a la seva època, i dos trompetistes en ple duel musical, Roy Heldrich i Dizzy Gillespie, i el tema Indiana. Thank you. Arturo Sandoval va editar el CD Trumpet Evolution, on feia tribut als grans trompetistes de la història, des de Vic Beideberke fins als nostres dies, tocant en cada tema l'estil del músic al que rendia tribut, fent així un repàs des del Dixieland al bebop i als nostres dies. Escoltem un tema del principi del CD, on va als orígens del jazz. Sandoval del CD Trumpet Evolution i el tema Deeper Mood Plus. Seguim amb un flautista i un pianista, Herbie Mann i Bill Evans. El famós pianista va estudiar flauta a la seva època escolar i al llarg de la seva carrera va acceptar fer gravacions amb dos flautistes, un Herbie Mann i l'altre en Jeremy Stage. Escoltem a Herbie Mann i Bill Evans amb un LP pràcticament inèdit dels dos músics. Thank you. Cap a finals de la seva vida, Dexter Gordon va editar un LP amb orquestra. Tractant-se de Dexter Gordon era tot una novetat, doncs el famós saxofonista sempre havia tocat dins de formacions típiques de bebop. Només havia fet un altre LP amb orquestra de cordes de caire més clàssic anys enrere, complint un costum per on havien passat la majoria dels grans clàssics. Aquest últim LP, però, el va fer a la seva mida amb instruments de vent. El títol del LP és Sophisticated Giant i el tema Fried Bananas. Llegeixo l'opinió d'un crític d'art clàssic que no està d'acord amb el que avui en dia es considera d'art, incloent el jazz, la pintura o la poesia. Aquell desenvolupament, aquell progrés, aquell nou llenguatge, que era més difícil, més complex, que exigia un esforç per valorar-lo, que era impossible somiar en comprendre'l a la primera, que precisava d'uns coneixements tècnics i professionals per avaluar-lo en totes les seves facetes. Era el llenguatge dels crítics de la pintura, poesia o música moderna, com Parker, Picasso o Pound. Després d'ells, has de ser un entès en certa mesura per entendre el millor d'això. Tot quan vull dir és que el tema modern, aplicat a l'art, denota una qualitat d'irresponsabilitat característica d'aquest segle, denominada en ocasions modernitat i relacionada amb un desequilibri entre dos de les tensions a partir de les quals neix l'art, la tensió entre l'artista i el seu material i entre l'artista i el seu públic, i que durant els últims 75 anys, aproximadament, la segona ha decaigut o fins i tot desaparegut. Per tant, la preocupació de l'artista pel seu material s'ha sobredimensionat, d'aquí una etapa d'experiment tècnics que l'ha tingut ocupat amb els dos temes principals, la de la modernitat, la mistificació i la provocació. Ressentit per haver caigut en l'ostracisme, ha pintat retrats amb dos ulls en el mateix costat del nas, ha rodat pel·lícules de 6 hores que mostren algú dormint, ha esculpit figures humanes en forats immensos i, paral·lelament a aquesta activitat, ha nascut una sort de periodisme crític amb el propòsit de parlar d'això. El seu missatge, bàsicament, és: no creguis el que et diuen els teus sentits. Ells et diran que és ridícul, lleig o que manca de sentit. Pensa això. Després de tot, no esperaràs entendre a la primera una cosa tan important com és l'art. Si vols saber fins on arriba la seva complexitat, dono un curs de 96 sessions en l'institut local. El jazz va ingressar ignominiosament dins l'esfera de la cultura i les universitats, on eren habituals els comentaris com els quals he citat anteriorment. Amb això es va dificultar la recuperació de qualsevol vincle entre l'artista i el seu públic, doncs des de sempre les universitats s'han erigit en el funcionari que dona el seu consentiment a l'acceptació d'un art en lloc d'adquirir-lo, i arguments com els anteriors són pensats per impedir que la gent usi els seus sentits i la seva capacitat de raciocini per a separar el que els produeix plaure del que els disgusta. Aquest és el brou de cultiu de la modernitat. pianista Hampton Waves amb el guitarrista Barney Kessel, des d'un celebrat àlbum de finals dels 50 que els unia anomenat Four. Donarem fi al nostre espai amb una cantant prou versàtil, com és costum amb les cantants del jazz dels nostres dies, que tant recullen temes del bop com del blues o del jazz. Diane Skur, amb un directe del 2006 on fa gala de la seva veu i s'acompanya del piano. En la seva companyia us diem adeu fins la setmana que ve i gràcies un cop més. Strange, dear, but true.